ਰੋੜੋਂ ਲੰਗੀ ਵਲ ਜਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ तेरी कुर्ती ब्लैक ब्लैक ट्राउजर लग दिया मैनू तू देसी माउजर ऐसा गल चंगी नहीं यार काले अखियां च मार तू था था निशाने तक दिया टेडा टेडा चंडीगढ़ तो कनेडा किन्ने मार छड़े ने तू